Uydurulmuş din. Nasıl bir şey? Kader dediği her seferinde bir, Allah'a iftira etmektedir. İki, öz eleştiri yapmamaktadır. Kader deyince öz eleştiri yapmaz. Çünkü kader. Kaderin faili Allah. Onun suçu yok. O pırıl pırıl sütten çıkmış ak kaşık. Üçüncüsü, değişmemektedir. Çünkü öz eleştiri yapmayınca değişmez insan. Değişmeyince gelişmemektedir. Hadi seyredin bakalım. Valla benim manzaram karanlık, ah, çilekeş. Ne yaptın? Kader olarak inanıyorum. Ne oldu? Anlat bana. Önce bir evlilik amcamın kızıyla yaptım. Kaç yaşında? 17 yaşında. Öz amcanın kızını kaçırarak evlendin. Evet. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Ne oldu? Bana ne bileyim artık yani hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca ben de gıcık kaptım. Ne bileyim artık elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm. Cezasını yattım. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımı mı öldürdün? Kader olarak. 14 sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne bileyim artık yani o da beni bir para için kafayı aldı, evimi aldı, paramı aldı, beni öldürmeye kalktı. Kendi gitti. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay ondan mı öldürdün Sefer evet. Amca ne yaptın ya? Kader olarak. Evet, kader olarak. Üçüncüye ne yaptığını bilmiyoruz. Adam seri katil ama hiç suçu yok. Görüyorsunuz değil mi? Hiç suçu yok. Yani en ufak bir sorumluluk aldığı yok. Kader, kader olarak. Tabii kader olarak. Evet.